Noctem diemque qui regis, et temporundas tempora, ut alleves fastidium. Et rerum conditor, noctem diemque qui regis, et temporundas tempora, ut alleves fastidium. Et rerum conditor, noctem diemque qui regis, et temporundas tempora, ut alleves fastidium. Eterna Christi munero, et martyrum victorias, laudes ferentes debitas letis canamus mentibus. Eterna Christi munero, et martyrum victorias, laudes ferentes debitas letis canamus mentibus. Erupta Lauda anima mea Dominum, laudabo Dominum in vita mea, psalam Domino meo quam diu fuero. Nolite confidere in principibus, in filiis Hominum in quibus non est salus. Dominus custodit ad venas, pupillam et viduam suscipiet, e et via spectatorum disperdet. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Oh. et miserie, dies magna et amara valde. Tum Christe. Facet amico bonum pielux perennis. Christe Dei forma virtus patrisque Sophia, eleison. Christe Patris splendor orbis lacire parato, eleison. Ne tu Adam nemo, Jesu factura benigne, eleison. Ambonum salum spira in nexus amore, eleison. Procedens fomes vitae fons purificans nos, offensas dere sancto nos munere retne, concedat esse Christianis amatoribus suis. Christe Iesu, Fili Dei, mediator nature vostre ad divine, terras Deus visitas, qui eternus etera novus homo transformans. Officiis te angeli atque nubes timantat patrem reversum, sed quem mirum cum lactanti ad hoc stella tibi servirem et angeli. Discernere per cielo spergere, quali nove sinceris tibi securunt novi ordines, in un eris portanti diu dispersum alubis gregemum, quem Christe bone pastor vigilare custodi. Immolent Christiani, agnus redemit homes, Christus innocens patriae. Și mus Crisum surexise a morții.